دوسری قوموں کے درمیان سے الا بالحق الا بالحق الا قل سق بالحق. الا بالحق کا کیا معنی ہے؟ الا قل سق بالحق, یہ ما الفاظ کی ہے. الا قل سق بالحق, اگر حق کے ساتھ قل سق اور صاحب مدارک کبیر کہتا ہے کہ اظہار الحق, حق کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا, حق کو ظاہر کرنے کے لیے, فاجعل المسمى, اور ایک وقت مقرر تک. آج ہی بزرگوں مولوی بن رہے ہو, ذرا غور سے بیٹھو, غور سے اور یہ سمجھو, بڑے ہو کر بھی مولویوں کے عقیدے صحیح نہیں ہوتے, اللہ کرے ہو جائے. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ ما خلقت السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. یہ حسر کو چیز بتا رہا ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ, بہترین کتاب ہے. اس میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیعوں نے جھوٹ گھڑا, پہلے یہودیوں نے جھوٹ گھڑا, اور یہودیوں نے کہا لولا عزیر لما خلقت الافلاک, اگر عزیر کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتے. پھر فرماتے ہیں عیسائی تھے, عیسائیوں نے کہا لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک, اگر عیسیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا آسمان زمین نہ بچتے. کہتے ان کے بعد آئے پانچ سنی اور آئے سیے, سیوں نے کھڑی عجیب لولا علی لما خلقت الافلاک, اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم آسمان و زمین پیدا نہ کرتے. آپ کو عزیز کہتے ہیں اس کے بعد سنی آئے مقابلے میں, انہوں نے کہا لو لا کا لما خلق کو لفلا, انہوں نے جھوٹ گھڑا اور لو لا کا لما خلق کو افلاس, اگر نبی پاک پیدا نہ ہوتے تو ہم آسمان و زمین پیدا نہ کرتے. اس لیے یاد رکھو یہ حضرت شاہ عبد العزیز کی توپا کتنا اچھی ہے. دوسرا یہ جو روایت ہے لو لا کا لما خلقت الافلاک, آج کل دیوبندیت بھی اسی کے سیلاب میں بہ رہی ہے, ہر جگہ پہ یہی ہوگا. اور بڑا بیان کرتے ہیں کہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی. یاد رکھ لو 100 صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہے ان کذب علی محمد من النار, آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے مجھ سے جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولے گا, فل یتبوا مقعدہ من النار, وہ انشاء بمانا اخبار ہے, وہ پکا جہنمی ہے. اس پر بات کرتے ہوئے علماء اصولیین نے یہ بات کی ہے کہ اہل سنت کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں بنتا, عمل کی وجہ سے آدمی کافر نہیں بنتا, فقط ایک عمل ایسا ہے جو مخرج عن الملۃ ہے اور اس سے آدمی کافر بنتا ہے, وہ ہے کذب علی النبی عمدن, جان بوجھ کر نبی پاک علیہ السلام سے جھوٹ بولنا یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ مخرج عن الاسلام ہے, مخرج عن الملۃ ہے, آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں احتیاط کرنی ہے, کوئی جھوٹی روایت آپ کے ذمہ نہیں لگانی, اور موضوع روایت کے متعلق علماء نے ضابطہ لکھا ہے کہ موضوع روایت بضا پر نشان دہی کے بغیر بیان کرنا حرام ہے. ایک آدمی من گھڑت روایت بیان کرتے ہیں اور بتاتا نہیں کہ من گھڑت ہے, تو یہ کیا بنے گا؟ حرام بنے گا. اور اس حدیث کا مصداق بنے گا من قذب علی متعمدا. علماء نے جہاں تک لکھا اگر تو طالب علم مطالعہ نہیں کرتا اور حدیث کی عبارت غلط پڑھتا ہے، عراق میں غلطی کرتا ہے، اس کو بھی یہ غریب جامع رحمان کا دبا دیا ہے. معمولی مسئلہ نہیں. اب جھوٹ شروع ہو گئے، لو لا کلما خلقت الافلا، کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں. ان مولویوں سے بھی آپ دیانت داری سے پوچھیں خدا کے لیے اس کی سند پیش کرو. کرنا مسلم کا مقدمہ الاسناد من الدین، لو للاسناد لقال من شاء ما شاء. الاسناد من الدین بزرگ و دین کا معاملہ ہے اور یہ سند دین سے ہے. اگر سند کا اعتبار نہ ہو تو پھر اس کی جو منہ میں آیا وہ کہتا رہے گا. ہم کہتے ہیں سند لاؤ، لیکن سند کوئی نہیں اور کسی کو علامہ طاہر نہیں. یہ علامہ طاہر بیتانی، پٹنی، گجراتی، یہ ان کی کتاب ہے موضوعات کبیر، اس میں انہوں نے صاف لکھا موضوع ان، یہ من گھڑت ہے. اسی طرح دوسرے ملا علی گاری جیسا صوفی، اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ من گھڑت ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، من گھڑت روایت. اب ذرا خیال کرنا، ہم ہمارا مطالبہ ہے کہ سند لا، سند نہیں تو نبی پاک کے ذمہ نہ لگتا. بزرگوں اگر نبی پاک کے ذمہ جھوٹ لگایا تو کیا بن جائیں گے؟ جہنمی تو بنیں گے نا. پل پل جب مقاد مینن نہ، لہذا کوئی بات بھی بغیر دلیل کے، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مسبو نہیں. کوئی دعویٰ کرو دلیل لائے. ہم کہتے ہیں قرآن کی مقدس آیات یہی مسئلہ بیان کر رہی ہے. یہاں پر بھی وہ سورۃ الطلاق کے آخر میں بھی اور ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمبر دو، قرآن نے یہ بھی بتایا کائنات پیدا کی ہے توحید کی خاطر اور نبی بھیجے ہیں توحید کی خاطر. خود نبی پاک کو مبعوث ہی کیوں کیا؟ اپنی توحید والے رسالہ کے لیے. کائنات بنائی بھی توحید کے لیے اور امام الانبیاء کو نبوت ملی بھی توحید کی خاطر، توحید کے لیے. اور سمجھو مسئلہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کئی مقام سے، فرمایا میرا پیغمبر مسئلہ نہیں چھوڑنا، اور فرمایا لئن اشرکت لجاہبتن عملک، اگر تو نے بھی میری توحید چھوڑ دی تو تیرے عمل بھی برباد کر دوں گا. اتنی آپ کو سمجھ لیا ہے پیغمبر کی عزت بھی ہے تو مسئلہ توحید کی بنیاد پہ، اور پیغمبر کی پیاست بھی ہے تو مسئلہ توحید کی بنیاد پہ. ورنہ قرآن کی یہ یاد خوف سے دیکھ لو، لئن اشرکت لجاہبتن عملک، میرا پیغمبر اگر شرک تجھ سے بھی ہو گیا عمل تیرا بھی برباد کر دوں. عمل برباد ہو گیا تو خوشی رہے گی؟ اور فرمایا میرا پیغمبر مسئلہ بیان کر اور لقد کت ترکنو الیہم شیئن کلیلا. آیا سمجھو، کت کاتا یا کادو، یہ باب ہی ایسا ہے کہ عدمِ وقوع پر دلالت کرتا ہے. تو مولویوں توجہ میری طرف، یکاد البرق ان یکتفی، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے لیکن کچھ کا نہیں. کاتا یا کادو یہ قرب پہ دلالت کرتا ہے، وقوع پھیل پہ دلالت نہیں کرتا، یہ قریب ہے وقوع نہیں. فرمایا کتا ترکنو، رکون کہتے ہیں تھوڑا سا جھکنا، تھوڑا سا مائل ہونا. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر تو جھک تو نہیں سکتا، میل ہو تو نہیں سکتا، اس لیے کتنا ذکر کیا، لیکن تھوڑا سا اعلان بھی کیا نا بزرگوں کے ساتھ، اور تھوڑی سی رعایت کی نا بزرگوں کی، اور تھوڑا سا رکون کیا، وہ تھوڑا سا کتنا شریعت کلیلن، یہ شے یہ بھی نہ گرا، تنویر یہ بھی نہ گرا، کلیل یہ مادے میں قلت، اور کلیلن تنویر یہ بھی نہ گرا. اب ذرا کتنی تکلیلیں قرآن پاک سمجھو، اللہ فرماتے ہیں لقد کت ترکنوا الیہم شیئا کلیلا، شیئا قلت، شیئا کی تنویر میں قلت، کلیل کے مادے میں قلت، کلیل کے اوپر تنویر میں قلت، مطلب کیا چار قلتیں پوری کی پوری. بتایا ذرا بھی اگر رکون ہو گیا تو کیا ہوگا، لعذقنا، یہ موضوعات کبیر ملا نکاری حوالہ میں نے دے دیا، پتہ نہیں سو رہتی. ہاں بھائی چار دفعہ فرمایا میرا پیغمبر تھوڑا سا بالکل معمولی، تھوڑا سا بالکل ذرا سا بھی اگر آپ مشرکوں کی طرف اعلان رکھتے تو ازک نا کا سے پل حیات مزے پل مماک، دنیا میں بھی تجھے عذاب دوں گا اور آخرت میں. اس کو بات نہیں کہتے جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چار قلتیں ملا کر کہ میرا پیغمبر تھوڑا سا بھی ان کی رعایت کی اور مسئلے میں غلبی کی، لعذک نا کا دے پل حیات بل دے پل مما، معلوم ہوتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے لیکن اللہ نے بات کھڑی کر دی تھی، یا رعایت کسی کی پیغمبر کو بھی گنجائش دے دوسروں کو بھی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی عزت بھی مسئلہ توحید کی خاطر اور پیغمبر کا مقام بھی کسی مسئلہ کی خاطر، کائنات بھی بنی کسی مسئلہ کی خاطر، اور یہ حسر بتاتا ہے اللہ بالحق پہلے ماں ہے پھر اللہ ہے، اب جو اثر کو توڑے اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ماں خلق نسما بات ماں پہلے ہے اس ماں کا بھی منکر ہے، تو اللہ پھر اللہ آیا، اللہ نے فرمایا بات ایک ہی ہے میرے پیغمبر، ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اپنی توحید کو ظاہر کرنے کے، اور نبی کو بھی بھیجا اپنی توحید کا مسئلہ بتلانے کے لیے، اور اس کے خلاف کوئی دلیل اور حجت نہیں، یہی وجہ ہے امام الانبیاء، اگر یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے بنی ہوتی شخصیت کے جانے سے کائنات ختم ہو جائے، شخصیات چلی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اے لا الہ الا اللہ، جب تک مقصود کائنات اس کائنات میں رہے گا کائنات باقی ہے، اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب لا الہ الا اللہ نکل جائے گا اب مقصد ہی ختم ہے، اللہ قیامت قائم کر دیں گے، معلوم ہوتا ہے کائنات کی بقا کائنات کی بنا کسی مسئلہ پہ ہے، اور اس میں گفتگو کر چکا ہوں، جہاں پر کیونکہ ہمارے اساتذہ گفتگو کرتے تھے اس لیے میں نے بھی جہاں پر تھوڑی سی گفتگو کر دی، آیت اپنے مقام پہ واضح ہے، جہاں پر چند چیزیں با خلق میں سلا واضح، اس سے پتا چلا کہ یہ کائنات قرآن کے محاورہ میں السماوات والارض وما بینہما، اس محاورے کا مقصد کائنات ہے، یہ ساری کائنات خلق نہ ہم نے پیدا کی، معلوم ہوتا ہے سب حادث سب مخلوق ہے، اور اللہ اس سب کا موجد ہے، سب خلق مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کیا ہے موجد ہے، موجد اس کو بنانے والا. ہاں بھائی دوسرا ذکر کیا واجل المسمى، اجل المسمى اشارہ کیا محاذ کی طرف، یہ کائنات غیر فانی نہیں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے ایک وقت تک آئی ہے، یہ نہیں تھی آئی، آئی بھی آپ کی ہے الہ اجل المسمى، پھر یہ ختم ہو جائے گی ایک وقت مقرر تک، یہ اشارہ کیا عقیدہ محاذ کی طرف، خلقنا وبدا کی طرف، اور اللہ کے حق میں پچھلے قوموں پہ رد کیا کہ بے مقصد نہیں کائنات، با مقصد ہے، اور با مقصد بھی کیا ہے، اظہار توحید ہے، الذین کفروا زجر ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا سے مراد مسئلہ توحید ہے، اس سے کہ ڈرائے گئے، وہ رسول اعراض کرنے والے ہیں، کل بربادی دیئے، مطالبہ عن المشرکین، سمجھو ہمارے علماء بھی نہیں سوچتے، قرآن جو بات بتا رہا ہے، ایک ہے کہ اپنے دلائل پیش کرتے جاؤ، کس سے اتنا پیدا نہیں ہوگا، ایک ہے کہ کچھ رس سے دلیل کے مطالبہ کرو، اتنے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ بے شک بیان کریں دلائل، قرآن نے بیان کیے، لیکن یہاں سورہ احزاب مضمون ختم ہو رہا تھا، وہ حامی مومن سے شروع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں چیلنج کیا اور فرمایا میرا پیغمبر ان بزرگوں کو چیلنج کرو، ان سے مطالبہ دلیل کرو، ان کو کہو لاؤ دلیل، ہمارے دلائل تو سنے حامی مومن سے آپ تک، ہم نے دلائل کے انبار لگا دیے کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اب ہماری سنیے ذرا تم بھی سناؤ، یہ چیز ہوتی ہے بڑی بھاری ہوتی ہے، جب مشرک سے دلیل کا مطالبہ ہو پھر وہ کڑکی میں پھنستا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اب آئی دلیل، اور یہ بھی بتایا دلیل کا کیسے مطالبہ کرنا ہے، کیسے مشرک سے بھی دلیل کا مطالبہ کرنا ہے، مشہور سے کر دیا کہ مباحث کا چیلنج کیسے ہوگا، کن کن شرطوں والی دلیل ہوگی، وہ شرائط قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا آپ بول، میں نے آپ کو اس نے بتا دیا کہ شریعت کا اثبات کتنی چیزوں سے ہوتا ہے، آسن فتاوہ میں ہے کہ دوسرے صحیح آدم کے حدیث کے مضمون کی تقویت ہوتی ہے، کون سی صحیح ہے، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں، ہاتھ برہانا کو کوئی حدیث ہے باسند لکھو، کون سی دوسری حدیث سے تقویت ہوتی ہے اور کون سی صحیح ہے، جو قرآن کے مقابلے میں لو لا کا جو تقویت دے رہی ہے وہ حدیث ہمیں چاہیے، اس کی ضرورت ہے، یا تو الفتاوی حدیث کی کتاب نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب سے پیش کرو، باسند وہ ہمیں چاہیے، اور مفتی صاحب قابل احترام ہے، نہ معصوم ہے نہ مجتہد ہے، بات حجت یا مجتہد کی ہوتی ہے یا معصوم کی، مقلد کی بات حجت نہیں، چلو جی اب ذرا دلیل کا مطالبہ، ارائیتم، دلیلیں تین ہوتی ہیں، عقلی، نقلی، وحی، اب ذرا مطالبہ دیکھو، قل، یہ تو کہتے ہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں، اب ذرا دیکھو نبی والا کام کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ کیا آ رہی ہے، نبی کا انداز ہے کوئی نبی کا، ایک آج کے مبلغ کا انداز ہے، کسی کو کہنا کچھ نہیں، بزرگوں نے منع کیا ہے، آپ ذرا دیکھ، قل قل ارائیتم، چیلنج کر میرا پیغمبر، قل یا قل چیلنج کے معنی میں، چیلنج کر اس کو، ارائیتم اخبرو جی، یہ کیا لکھا ہے، مطالبہ عن المشرکین، دلیل عقلی با نقلی، ارائیتم اخبرو جی ما تدعون من دون اللہ، یہ کوئی تدعون ہے، فضل اللہ والا ہے، مولا حسین علی پہ اللہ کی رابطے سات صورتیں اتنی مربوط کر کے رکھ دی، کوئی فضل اللہ ہے، اسی پر آ گیا، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، او مشرکو او ذرا ارونی، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کی پکار پہ ارونی، بتلاؤ مجھے ما خلقوا من الارض، ما خلقوا من الارض، کون سا حصہ انہوں نے زمین کا پیدا کیا؟ ایک ہم لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں؟ یہ کیا دلیل اکلی کا مطالبہ، حالانکہ اسے مانتے نہیں تھے من خلق السماوات والارض لا یکون، یہ مسلمات سے پکڑا جا رہا ہے، اکثر مناظرہ نہ دیا جا رہا ہے، دلیل اس سے پکڑا نا کہ جب تم مانتے ہو آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، تمہارے معبودوں میں سے نہ کوئی زمین کا ٹکڑا بنا سکتا ہے، نہ آسمان کا کوئی حصہ بنا سکتا ہے، تو پکار کے لئے کیسے بن گئے؟ وہ تو مسلم ہے، وہ بھی کہتے تھے آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، جان لو فرمایا گیا نا ارونی، کسی مسلم مقدمہ سے پکڑا گیا، فرمایا ہو کہ ایمانوں جب مانتے ہو آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، تو اس کا متقاضی جو اس کو لازم ہے وہ بھی مانو نہ نتیجہ، اگر تمہارے بزرگ یہ آسمان میں بھی ساندھی نہیں، زمین میں بھی حصے دار نہیں، تو پھر پکار میں بھی حصے دار، وہ پکار کے لائے، یہ دلیل ہے. اب مادہ خلقو من الارض ہم لہم شرک فی السماوات، آپ ہی مشرکوں سے پوچھیں، آپ کے مشرک خطرناک ہیں، ان سے ذرا پوچھو کہ آسمانوں کو بنانے والا شیخ عبد القادر جیلانی جا اللہ، علی حجویری جا اللہ، ارونی دکھاؤ بزرگو ما دا خلقو، یہ تمہارے بزرگوں نے کون سا حصہ بنایا زمین سے؟ ام لہم شرک، جاہرات سے ان کے کوئی حصہ اور ساتھ السماوات، آسمانوں میں سیر بات ہے کوئی نہیں، تو پھر مان لو فضل اللہ مخلصین لہ الدین. ایک نمبر دو مطالبہ دلیل نکلی، ایتونی بے کتاب من قبل هذا القرآن، مطلب کیا ہے؟ بے کتاب باتیں والی نہیں، بے کتاب قرآن سے پہلے بھی کتابیں آئیں، تورات انجیل زبور صحائف میری بھیجی ہوئی، ان کتاب قرآن کو نہ مانو، قرآن سے پہلے والی کتاب لاؤ جس میں شرک کا مضمون ہو. کیا سمجھو؟ ایتونی بے کتاب من قبل هذا، اس قرآن سے پہلے اتری ہوئی کتاب، پہلے والی کتاب اللہ بیچ کرو، تورات انجیل اور اثارہ من علم، یا اثارہ کا کیا معنی؟ اثرہ اثارہ آثار سے، کیا مطلب؟ کوئی سینہ بسینہ چلنے والی کسی نبی کی حدیث ہو، سینہ بسینہ چلنے والی روایت ہو، روایت ہو، آثارات روایت عن الانبیاء، لیکن پکی روایت ہو، خبر متواتر، پکی روایت ہو جو عقیدے میں پیش کی جا سکے، اس لیے لفظ کیا ذکر کیا؟ بابا ایتونی بے کتاب، تو آ گیا کوئی کتاب اللہ کا حوالہ دو، اور آگے جو آیا آثارہ کے اوپر کیا لکھا ہے؟ جو مدون نہ ہو، لسانی ہو اور نقلی ہو، نقل ہو کے آئی ہو، میں نے کہا سینہ بسینہ کسی نبی کی حدیث ہو، اور ہو آثار سب نبی کے متواتر ہو، تواتر ہو، نقل وہ پیش کرو. تو ان کنتم صادقین، اگر ہو تم غیروں کی پکار میں سچے، غیروں کی پکار میں سچے، یہ ہسارا کا معنی کیا ہے ابو حیان الانوسی نے، کہا ہے بقیت من علم، بقیت من علم من علوم الاولین، پہلوں کے علوم میں سے کوئی محفوظ حدیث ہو، کسی پیغمبر نے کہا ہو. یہ مطالبہ کتنی چیزوں کا ہے دوستوں بزرگوں؟ ایک، اصلی دلیل، نمبر دو نقلی، لیکن نقلی ہو کتاب اللہ کی نقلی، اور تیسرا کسی نبی سے منقول سینہ بسینہ علم ہو. ان تین گھروں میں سے کوئی چیز ہے تو پیش کرو. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ بھی یہ پیش گئے جس پہ ہم عامل ہیں، ہمارے جتنے مدے مقابل کر کے ہم سب کو کہتے ہیں آؤ اپنے دعویٰ پہ عقلی دلیل پیش کرو، نہیں تو کتاب اللہ کی دلیل پیش کرو، نہیں تو خبر متواتر پیش کرو. ہمارا کوئی دعویٰ ہے سارا تم نے دل ہے یہ پیش کرتا ہے پاپے کی کتابیں، وہ جات السلام، اور یہ کتابیں پیش کر رہا ہے بادشاہ، سارا دنیا جہان کی گپے اور قصیدہ ہو سیا، یہ فیضان سنت، یہ المحنت، یہ پتہ نہیں کیا چیز پیش کرتا ہے. یہ آثار میں علم نہیں، لاؤ پیغمبر کا فرمان، لاؤ کتاب اللہ کی بات، لاؤ عقل کی دلیل، اور عقل بھی تمہارے خلاف، قرآن بھی تمہارے خلاف، حدیث بھی تمہارے خلاف، پھر مسلمان ہو جاؤ، پھر خیال کرو، نہیں تو پھر فتویٰ آئے گا وہاں اصل، پھر مسلمانوں نے تو فتویٰ آئے گا وہاں اصل. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حوالہ لکھو، یہ دیکھو، مفسر صاحب الوزیر فرماتی روایت عن الانبیاء انہم امروا بعبادت غیر اللہ، بڑی قیمتی عبارت ہے اور بڑی مشکل سے ملی ہے، بہت قیمتی ہے. ہاں بھائی، بقیت روایت عن الانبیاء انہم امروا بعبادت غیر اللہ فلما قامت علیہم الحجۃ، اس مطالبہ کیا نا تو میں حجت قائم ہوگی، لاؤ نہیں تو فلما قامت علیہم الحجۃ، جب حجت قائم ہو گئی، جعلہم اذل الخلق، بزرگو جعلہم اذل الخلق، حجت پوری کر کے اللہ فتویٰ ٹھوکے، اذل الخلق، سب کائنات کا بدترین کافر، وہ کہا اذل الخلق، تفسیر الوجیز للواحدی، کہ اب ذرا سنو، اللہ فرماتے ہیں اصلی دلیل بھی کوئی نہیں، نقلی دلیل بھی کوئی نہیں، خبر متواتر بھی کوئی نہیں، تو پھر سنو، بمن اذلو، فمن اضلو، کون بڑا کافر ہے، ممن یدعو، اس آدمی سے جو پکار کرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعبد و یطلب حاجاتہ، یدعو کا معنی جو حاجتیں مانگے، مدری لالا، اور اسی طرح دوسرے مفسرین یطلب جو مانگتا ہے حاجات مانگتا ہے اللہ کے سوا من ان ہستیوں سے لا یستجیب اللہ جو استجابت کی طاقت نہیں رکھتے نہیں پہنچتے اس کی پکار کو لا یستجیب کا معنی نہیں پہنچ سکتے اس کی پکار کو الا یوم القیامہ قیامت تک بہم ہم دعا ہم غافلون بہم اور وہ ہستیاں ہم دعا ہم ان کی پکار سے غافلون بالکل بے خبر ہیں غافلون کا معنی صاحب روح المعانی نے کیا لا یسمعون ولا یدرون لا یسمعون ولا یدرون غافلون وہ سنتے سنتے کوئی نہیں لا یدرون جانتے جانتے کوئی نہیں ہم ہم دعائے ہم غافلون پیدا حشر الناس خیال کرو ذرا پیدا حشر الاصنام اذا حشر جب جمع کیے جانے کے لوگ کانوا لہم ہوں گے وہ بزرگ اعداء دشمن مشرکوں کے وکانوا بعبادتہم کانوا ہوں گے وہ بزرگ بعبادتہم ان کی عبادت کی عبادت کیا تھی جادو والی عبادت کیا تھی یہ پکار والی عبادت کافرین تکذیب کرنے والے یہاں کفر بے معنی مطلق تکذیب ہے کافرین کے جملات ہیں مکذبین انکم لکاذبون یہ کہیں گے کافرین انکم لکاذبون تکذیب کرنے والے اب ذرا دوستو بزرگوں توجہ فرماؤ یہ اب صاف آیت قرآن کی توجہ میری طرف رہے گی اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مَنْ أَضَلُّ کا کیا معنی کریں گے پیارا پیارا میٹھا میٹھا کافر وَمَنْ أَضَلُّ کا کیا معنی کریں گے مسلمان کا کافر چھوٹا کافر یا سب سے بڑا کافر سب سے بڑا کافر اب پوچھتا اللہ ہے وَمَنْ أَضَلُّ بتاؤ من اضلو اس سے بڑا گمراہ کون اس سے بڑا کافر کون کون ممن یدعو من دون اللہ جو پکارتا ہے اللہ کے سوا آج انشاءاللہ من دون اللہ کی بات کریں گے زور کے ساتھ نہ اتنا سمجھ لو کہ من دون اللہ اللہ اور صفات اللہ کے علاوہ ہر چیز من دون انبیاء اولیاء اصفیاء اصفیاء سب من دون اللہ کا فرض ہے دور کے بعد ان شاء اللہ بات کریں گے سب من دون اللہ کا فرض ہے فرض ہے اللہ کے نیچے نیچے اللہ کے سوا کیا ہوتا ہے فرمایا ہم ہم دعائے ہم غافلون ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی کوئی لا یسمعون ولا یدرون اب دو مسئلے تحقیق طلب ہیں ایک یہ ہے کہ کس عموم میں انبیاء یا مقربین ہیں یا نہیں ایک مسئلہ دوسرا غفلت اور عدم سماع کیوں ہے بچوں سے سننا ہے اس کی وجہ کیا ہے علت کیا ہے عدم سماع اور غفلت کی جائے وجہ کیوں نہیں سنتے وجہ کیا ہے علت منصوص ہے یا غیر منصوص اور جدار الحکم والا علت ہی جہاں علت پائی جائے گی حکم بھی پایا جائے پہلا مسئلہ من دون اللہ اپنے عموم کے اعتبار سے مقربین اور غیر مقربین سب کو شامل اس پر مزید تائید کے لیے اگر پہلے فجرین کو ماننا ہے تو جہاں پر لے آئے ہیں سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تفسیر المعانی اور صاف علامہ آلوسی نے لکھا کہ اس سے اگر اسنام مراد ہوں جیسے بعض نے کہا, لیکن وہ کوئی تفسیر نہیں, انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا کہ وہ مفسرین نے کی راجل اسنام کیوں نکالا ہے. کہتے اسنام تو واضح ہے لیکن آگے کہتے ہیں مقربین ان کو بھی شامل ہے بدون اللہ. حضرت عیسیٰ کو بھی بزرگوں نے پکارا, وہ بھی نہیں سنتا, لے وہ نہیں, کیونکہ وہ دور ہے آسمانوں پہ ہے اور یہ کھڑا ہے زمین پہ. اور کہتے ہیں باقی رہ گئے مردوں کو پکارنا, میت کو پکارنا, کہ انسان میت اگر یہ مدعو ہو وہ میت ہے جس کو پکارا گیا, یہ میت ہے, علی استغفار ہی بما ہوا پیے من الشر. کہتے ہیں ایک تو مرنے کے بعد سنسد میں مشغول ہے اس لیے اس کی وہ نہیں سنتا, وہ اپنی میں لگا ہوا ہے برزخی معاملات میں. اور دوسرا یہ ہے لینل سیے کا لیسا من شان سما, او بزرگو لینل سیے کا لیسا من شان سما, اس لیے کہ میت کی جان سے سننا ہے ہی نہیں, سما ہے ہی نہیں, بلا یتحقق منہ سما, اور میت سے سننا متحقق کی نہیں, الا معجزہ تن مگر بطور معجزہ کے, سماع اہل کلیب جیسے اہل کلیب کا سننا نبی پاک کا معجزہ تھا. معجزہ تو ہو سکتا ہے لیکن میت میں قابلیت سماع کی ہے ہی نہیں. اور کہتے ہیں علامہ اور آیت کیا ہے, ہم ان دعائے ہیں کافی دور, جس آیت پر کہتا ہے کہتے ہیں ہمارے اپنے کرتے ہیں, یہ اپنے نہیں, یہ روح المعانی والا ہے اور ہے ہمارے سارے اپنے کتنے, ہاں روح المعانی والا ہے ہمارا اپنا, لیکن تم نے بھی دعویٰ کیا ہمارا بھی ہے, آپ کو مشترکہ ہوگا. یہ کہتا ہے اگر میت کو پکارتا ہے میت میں صلاحیت سماع کی ہے ہی نہیں, اللہ سنا دے دے الا معجزہ. میں نے کل کیا بتایا تھا, عادت اور خلق عادت کا فرق بتایا تھا, یہی بات ہے. اب دیکھو اتنا بڑا بزرگ کیا لکھ رہا ہے کہ میت کی شان سے سننا ہے ہی نہیں, لا یتحقق, تحقق ہی نہیں ہوتا سما کا, قابلیت مان رہا ہے میت کی صلاحیت قابلیت ہے ہی نہیں, اس کا بوجھ ہے تر سمائے اہل کلی, کسی پر آپ کی حاشیت عبارت ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی, ہاں الکبیر کی بھی ہے, وہ سبھی اصول گئے سبھی اصول والی, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ اوپر سے آ رہی ہے, یجوز ان یرادا کل ما معبود من دون اللہ من الملائکہ کے عیسیٰ و عزیر, عیسیٰ و عزیر نبی ہیں کہ نہیں ہیں, یہ نبیوں کو شامل ہے یا نہیں, یہ تفسیر کبیر روح المعانی بھی آ گئی, اور شاہ ولی اللہ کی عبارت وہ نیچے, میرے پاس تو بالکل مٹی ہے. اب دانے او آگے چل, ہما سوائے دائیان بے خبر ماتند کا اولیاء کا انبیاء, کا اولیاء کا انبیاء, چاہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں, وہ پکارنے والوں کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں. یہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ وحدثیلوی کہتا ہے کا اولیاء ہوں کا انبیاء, پکارنے والوں کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں. میں نے حوالہ دیا علامہ آلوسی کا, صاحب کبیر کا, شاہ ولی اللہ کا, یہ تینوں بزرگ, اور چوتھا انہی کے گھر کی شہادت صوفی عبدالحمید, صوفی عبدالحمید کی کتاب ہے معالم اور دروس قرآن کے، دروس قرآن کے معالم العرفان، اس میں صوفی صاحب نے لکھا کہ انبیاء مرنے کے بعد جنت میں پہنچ گئے، ومن ازلو، اس پر کہتے ہیں اب اگر کوئی زمین پہ کھڑے ہو کے ان کو پکارے وہ تو جنت میں ہیں، اتنی دور سے وہ زمین والے کی پکار کیسے سن سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ سارے اتنی آ جاتے ہیں جن کی اولاد اثرات آپ کی تشکیل و صدور اور سماع الموتا کو تباہ کر کے رکھتی ہے، مولانا سرفراز صاحب بیچارہ کیا لکھتا رہا، صوفی صاحب ایک لوہار کی لگ سو سنار کی ایک لوہار کی اور اپنے کی لگتی بھی صحیح ہے نا، صوفی صاحب کہتا ہے کہ انبیاء شہداء مرنے کے بعد جنت میں پہنچ چکے ہیں، اب اگر کوئی زمین پہ کھڑے ہو کہ ان کو پکارے تو کتنے دور سے وہ اس کی پکار کیسے سن سکتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے مرنے کے بعد نبی کہاں چلے گئے، اب کوئی مدینہ آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارتا ہے تو 3500 سال یا 50,000 سال کا فاصلہ جتنا بھی ہو تو کتنے دور سما کا قائل کیسے مسلمان ہوگا؟ نبی تو کہاں ہے جنت میں، صوفی صاحب کی بات ہے بھائی میری نہیں، نبی جنت میں اور زمین پہ جو کھڑا ہے جنت دور ہے یا نہیں؟ صوفی صاحب تو کہتے ہیں کتنے دور، معلوم ہوتا ہے زمین کے کسی کونے پر جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا مرنے کے بعد انبیاء اولیاء سنتے ہیں وہ بہت دور کے سما کا قائل ہے، اور جو بہت دور کے سما کا قائل ہو مولانا سرکار کہتے ہیں وہ پکا مشرک ہے، سمجھ رہے یہ بات ہو رہی ہے؟ اب یہ ہمارا فتویٰ ہے جو انہیں بزرگوں کہ دونوں فتوے ماشاء اللہ نصرت العلوم کے، ہاں بھائی ہم تو ہم گالی نکالتے ہیں، ہم تو بتاتے ہیں اس نے یہ لکھا ہے اس نے، ہم تو ناکر ہیں خدا کے گندے، ہاں بھائی دیکھو دوسرا مسئلہ کیوں بے خبر ہے کیوں نہیں سنتے، یہاں پر کہتے ہیں پکار سننے کی نصیحت اور ہم کہہ لیں سلام، کس کی نفی ہے؟ پکار سننے کی نفی ہے اور ہم کہہ چکے ہیں سلام سننے کے، اور سنو سنو الجواب، ہم کہتے ہیں پہلے تو تمہیں اپنے عقیدے کا پتہ دیں، پہلے تو یہ متعین کرو مصنوعات کی تاریخ کی کیا کیا چیز سننے کے قائل ہے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں تم ہر چیز کے سما کے کار، تم تو روٹیاں وہاں مانگتے ہو بزرگو، تم صرف روٹی سلام ہوتی ہے، میں نے یہ متعین کر کے مصنوعات پہنچتی ہے کس کس چیز کے سما کا کار ہے، اب کوئی تعین نہیں، کہیں گے ہم سلام کے کار، اور درخواست کی نمبر میں لکھا ہے مولا عبداللہ درخواستی صاحب گئے اور روزے پہ جا کے اپنے بیٹے کے لیے اجازت مانگی کہ ہم مدینے میں رہ جائیں، آپ نے فرمایا ہاں رہ جائیں، یہ درخواستی نمبر میں اجازت مانگی، اور وہ رفائی صوفی جو یہ اجازت مانگنا سلام ہے، سیف الرحمان درخواستی کے بارے میں بتایا یا رسول اللہ وہ آیا ہے بڑا بےمان ادھر رہ جائے، آپ نے فرمایا رہ اجازت، یہ لکھا ہے درخواستی نمبر، اچھا اور کیا کہتے ہیں کیوار بنانے سے، کیوار سنو ماسٹر کی دری دروازے بنانے سے، تو ام المومنین نے لوہار کو نکال دیا مدینے سے تاکہ یہاں لوہے کی کھڑ کر کی آواز ہو تو آپ کو تکلیف نہ ہو، یہ سلام ہے یہ لو یعنی کر کر کے بھی سماج ہوتا ہے، پہلے متعین کر کس چیز کے سماج کا قائل ہے، وہ تو دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کا بھی قائل ہے، اور کہتے ہیں ہم سلام کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں سلام کے نہیں بچوں تم دعا کے بھی قائل ہو، اور سب کہتے ہو وہاں پر جا کے کہو میری عمر تگے تھے عمر کی ابو بکر کے آگے تھے ابو بکر کی نبی پاک کے آگے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ تعالیٰ تگے اتنے بریلوی کہتا ہے میری پیر کے آگے اور پیر کی اللہ کے آگے اور تیرا دیوبندی کہتا ہے نہیں ادھر ایک واسطہ ادھر تین واسطے تین واسطے تم صرف سلام کے نہیں بےمانی نہ کرو پہلے یہ بتاؤ کہ کن کن چیزوں کے سلام دکھائے متعین کریں وجہ ہم بتائیں گے اچھا ہم جی سلام کے قائل ہیں بڑے اچھا سلام کے قائل ہیں تم تو دنیا کی چھٹکار کے بھی قائل ذرا نیال سلام ہے ہر مردے کے لیے مردہ جنتوں کی آگ سنتا ہے یہ آگ سلام ہے پتنی آپ کو سمجھ بھی گئی مصنوعات متعین کرو پھر دلیل دینی پڑے گی یہ چیز سنتے ہیں یہ نہیں سنتے پہلے متعین کرو نمبر دو سلام میں کیا ہے تکلم اور طور اور پکار میں کیا ہے ایک ہی چیز ہے تکلم اور صوت سلام میں کیا ہوتا ہے تکلم اور صوت پکار میں کیا ہوتا ہے تکلم اور اب پکار سنتے ہیں سلام سنتے ہیں پکار کو بھی سنتے ہیں وہاں پر بھی تکلم اور صوت ہے یہاں پر بھی تکلم اور صوت کیوں نہیں سنتے پکار سنی جا رہی ہے سلام پکار نہیں سنی جا رہی حالانکہ پکار میں بھی آواز ہے اور بولنا ہے اور سلام میں بھی آواز ہے اور بولنا ہے اب پکار کی آواز تو نہ سنے سلام کی آواز سن لے اس کی ذرا فرق بیان کرو وجہ کیا اگر ہم سے پوچھتے ہو اس میں علت کیا ہے ہم بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں علت ہے عدم الاسباب علت کیا ہے عدم الاسباب کیسے قرآن نے خود سورہ نام میں بیان کر دیا اموات غیر آیا اموات غیر آیا وما یجعلون ایانا یبعثون غفلت کی علت موت ہے اور یہ علت کیا ہے منصوص ہے اب جو علت پکار سننے کی ہے وہ علت سلام سننے کی ہے پکار نہ سننے کی علت بھی موت سلام نہ سننے کی علت بھی موت اور موت کتنی یہ علت ہے وہاں فقدان اسباب ہے اسباب کا ختم ہونا ہے پکار بھی اس لیے نہیں سنتے کہ یہ معفوت کا اسباب سما بنتا ہے سلام بھی اس لیے نہیں سنتے کہ معفوت کا اسباب بنتا ہے ادار الحکم حکم اعلیٰ علتی تو فرق کرو تجریف بین الملت ہے ان علتیوں کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ جو تفریق بین الملت ہے دو ان کے جو بڑے بڑے علت المشائخ والے ان سے بھی پوچھ لو تفریق بین العلتین یہ ضابطے کی بھی ذرا وضاحت کر دو سلام سنتے ہیں پکار بھی واہ ارے واہ مولانا سرفراز صاحب کو پتا تھا اب انہوں نے جواب دیا مولانا سرفراز صاحب کا جواب سمجھ لو ذرا مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں اگر کوئی چپ کر کے جائے چپ کے جائے اور مٹھائی قبر پہ رکھ کے واپس آ جائے تو قبر والے کو کیا پتا چپ کے جائے پہلے دوسرا تم روم میں جا کے مسئلہ پوچھ کے آئے جس سے جانا چپ کے جائے یعنی اتنا بڑا شیخ العزیز کیا طرح سمجھو کہتے اگر کوئی چپ کے جائے قبر پہ مٹھائی رکھ کے واپس آ جائے سوال کر کے واپس آ جائے تو وہ ہم ان دعائے ہم کافر یہ برا ہے دعائے ہم کا معنی مٹھائی ہے ہم ان دعائے ہم کا مٹھائی ہے مٹھائی کے مٹھائی رکھ کے آ جائے تو ہم ان دعائے ہم دعا کا معنی مٹھائی نہیں بزرگا دعا کا معنی طواف نہیں چپکے چپکے مٹھائی رکھنے بھی کوئی نہیں جاتا مٹھائی رکھتا بھی وہ ہے جو باقی سے کوئی بات کرتا ہے چپ کر کے کون رجوع دیتا ہے یا یہ لڈو اور مٹھائی والے بابے سے بات کرتے ہیں, اس کا کام ہوتا ہے. بولا میرا نام کہتے ہیں, بولے نہیں میں سب نہیں سنے گی, وہاں تو آئے کافر ہوئے, اس کا منہ بند کر دو. تو مجھے کیوں جاتا ہے صرف مٹھائیاں رکھنے یا پکارنے کے لیے جاتا ہے؟ عجیب جواب ہے. عبد الشکور سار مزی کو کھڑا ہوا, اس نے کہا, کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں, پتا تو ہے ان کو, لیکن وہ من دعا قاتلون, اللہ ان کے کانوں کو محفوظ رکھتا ہے. اب یہ عبارت مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی پکار سے اللہ ان کے کانوں کو محفوظ رکھتے ہیں, سنتے تو ہیں لیکن اللہ ان کے کانوں کو, ہاں اللہ سننے نہیں دیتا, وہ تو سنتے اللہ سننے نہیں دیتا. یہ نہیں تاکید ہے, چونکہ پکار پھر گئے نا, اللہ ان کے کانوں کو محفوظ رکھتا ہے. سہیوال کے تو بیل مشہور ہیں, یا مفتی بھی سہیوال میں پیدا ہو گئے, تو یہاں پر یہ تاکید ہے. اور یہ فتوے لگاتے ہیں شیخ القرآن پہ, شیخ القرآن کو تدلی تھا, فلانا تھا فلانا, ربی علمی حالت یہ ہے, کہتے اللہ سننے نہیں دیتا, ویسے سنتے ہیں. اللہ نہیں سننے دیتا, سب بھی مٹی مٹی سن لگتے سنتے. تو یہ آیت بالکل عام ہے, اور اس آیت میں انبیاء اور اولیاء کو بھی شامل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دستکتی کے طور پہ فرما دیا ہے کہ جن کو میرے سوا پکارتے ہو وہ ما فوق الاسباب نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. سمجھ آئے گی نہیں؟ ارے میری طرف سے چھٹی کا بیان نہیں ہوگی. ساڑھے بارہ ان شاء اللہ درست ختم ہو جائے گا. دیکھو, مم یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, جو نہیں جواب دے سکتے اس پکارنے والے کی پکار کا, استجابت کا معنی, اس کا مدعا نہیں پورا کر سکتے قیامت تک, وہم عن دعائہم غافلون, اور وہ ان کی پکار سے بالکل بے خبر ہیں. فاذا حشر الاصنام, نہیں اذا حشر الناس, جب جمع ہو گئے لوگ, اشد اشد لوگوں کا ہوگا, کانوا لہم, ہوں گے وہ بت, بت ان کے دشمن بن جائیں گے. خاص کر کہتے ہیں بت, بت واہ بت, بت حاصل کہتے ہیں بت, کہ چلو بتی سے بت اس کو بھی کہتے ہیں, بتی سے بت اس کو بھی کہتے ہیں. وہ کہتے نہیں تیرا کد بت ہے, کد بت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو. اور ہمارے پنجابی والے جب آدمی مندر رکھتا ہے بولتے ہیں کہ روح کے بت پہ ٹھیڑے لگے تھے, روح اور بت کے جھگڑے, روح سے بت, روح بت کون سا ہوتا ہے؟ یہ بھی بت تھے, بت سے روح نہیں تھے, روح سے بت. اور اس کا کسی زبان کی لغت, اس زبان کا عرف اور شاعری ہے. آپ حماسہ کرتے ہیں, متنبی کرتے ہیں, اور اس طرح لغت عرب کے استشاعت شعراء کے کلام سے ہوتا ہے, تو لغت پنجاب کا استشاعت بھی وہ شاعروں کے کلام سے ہوتا ہے. اس نے کہا شاعر نے کہ ککڑ بنے رہے تھے بت منجی تھے تو روح سجنا دے دے رہے تھے, یہ بت منجی تھے. یہ کون سا بت ہے؟ جسم, جسم. اور اسی لیے سنم محبوب کو بھی کہتے ہیں. اور وہ شاعر نے کہا خدا روٹ جائے تو سجدے کروں, سنم روٹ جائے تو پھر کیا کروں, خدا روٹ جائے تو سجدے کروں, سنم روٹ جائے تو پھر کیا کروں, پھر نکالا ملے. ہاں بھائی, سارا سنم محبوب کو کہا ہے, اور بت منجی دے تھے روح سجنا دے دے رہے تھے. ہم کہتے ہیں سجنوں اے بھی بت تھے, پشتو والا جو میں بھی مدار نہیں تدری کو کیا کہتے ہیں ہم نے اپنا کام چلا لیا سمجھے اے بت پتھر والے نہیں کانو لہم آدا ان کانو میں عبادت ہم کافرین ان کی پکار کے منکر ہوں گے چلو اس پر ایدا تتلا علیہم آ جاتنا